Dünyanın değişik ülkelerinde zatüalinizle alakalı doktora çalışmaları yapılıyor, konferanslar düzenleniyor. Gönüllüler hareketini anlamaya ve anlatmaya çalışanların samimi gayretlerini takdir etmekle beraber, sosyal bilimlerin genelde batılı bir dil kullandığı ve o dille bu hareketin doğru anlaşılıp anlatılmasının çok zor olduğu da nazara itibara alındığında bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada başta şunu ifade etmeliyim. Ehli dünya hep sebeplere baktıklarından dolayı, meseleleri sebepler üstü göremediklerinden dolayı bir şeye sebebiyet veren insanı çok şişirirler, mitleştirirler. Falan yaptı, falan etti, filan planladı. Falanın dehası, filanın firaseti derler. Bunlar temelde onların din adına bilmeleri gerekli olan şeyleri bilemediklerinden dolayı. Bir taraftan kural hatası yapıyorlar. Diğer taraftan da itikadi olarak hatalara düşüyorlar. Biz meseleye bizce yaklaşacak olursak evvela meselenin bu yanının bilinmesi lazım. Bu meselelerin arkasında Allah'ın inayeti var her şeyden evvel. Cenab-ı Hak inayetini, tevfikini refik etmese hiç kimse bir şey yapamaz. Siz 1000 sene çabalarsınız, 1000 sene başarılı olursunuz, bir muhalif rüzgar eser her şeyi harman gibi savurur ve sonra her şey toz duman olur gider. Bir ikinci mesele de Cenab-ı Hak insanların vifak ve ittifakına tevfiki sübhanide bulunuyorsa umum bir cemaatin, bütün bir heyetin, umum bir milletin sahine mütereddit bir meseleyi bir şahsa mal etmek, falan kurtardı, filan halatkar, falan etti, filan etti demek bu apaçık milletin hakkını yemek demektir. Allah'a karşı da şirkten başka bir şey değildir. Onun da bir hissesi olabilir orada. Şimdiye kadar dünya ölçüsünde binlerce hizmet eden insan yetişmiş ve Cenab-ı Hak bunlardan halis olanların sayılarını semerelendirmiş. Ama Allah semerelendirmiş. Ve büyük ölçüde bunlar bir cemaatin o mevzudaki himmetine, himmetlerin belli bir noktaya teksif etmelerine tereddüt etmiştir. Bunu şahıslara mal etmek, arz ettiğim gibi bir taraftan şirk, diğer taraftan da milletin hakkını yeme demektir. İşte ehli dünya bir de burada gaflet ediyorlar. Umum bir heyetin, topyekun bir milletin, ehli himmetin, ehli gayretin say ve mesailerine tereddüt eden meseleyi belli şahıslara isnat ediyorlar. Evvela hem akide açısından hem realite açısından bu yanlışın tasfiye edilmesi lazım. Biz meseleye öyle yaklaşalım. Diyelim ki Cenab-ı Hak inayet ediyor, murat buyuruyor. Nasıl bazı kimseler bazıları tarafından figüre ediliyor. Mesela anarşi birileri tarafından planlanıyor, sahneye sürülüyor. Böyle bu mevzuda bir kısım stratejiler oluşturuluyor. Ve Türkiye'nin şu anda maruz kaldığı şeylerde büyük ölçüde bu türden bir kısım fitnelere maruz kalmış olmadan başka bir şey değil. Bir kısım planlar yapılmıştı işte. Hayır olabileceği endişesini taşıyorlar. Türkiye'den hayır çıkabileceği, halihazırdaki durum hayırlara vesile olabileceği, Allah'ça bazı şeyler meydana gelebileceği endişesiyle içinde küfür duygusu bulunan, nifak duygusu bulunan insanlar bunu bozmak istiyorlar. Tamire karşı, tahriple karşı çıkıyorlar. Şimdi birileri birilerini figüran olarak kullanıyor. Kabul edin. Sizler de Cenab-ı Hakk'ın elinde birer enstrümansınız. Çok farklı, birbirinden farklı seslerle adeta Cenab-ı Hak burada çok farklı seslerle memzuç, mümteziç bir ses insanlığa duyuruyor. Evvela bunu kabul etmek lazım. Onun tarafından her şey idare ediliyor. Biz de ve davranışlarımızda onun tasarrufuyla ne yapıyorsak yapıyoruz. Allah Celle Celaluhu birer figüran olarak kullanıyor. Başta bunun kabul edilmesi lazım ki şirke düşmeyelim. Büyük ölçüde zannediyorum tahribata karşı da bu bir sütredir. Ve bu hizmetin korunması adına tahribata karşı bir seradır. Allah ille de koruyacaksa bunu ona yakınlığımızla koruyacaktır. Ona müteveccüh olmamızla koruyacaktır. Bu iş kapanıp gitmeyecekse gözlerimiz hep ona açık olmak suretiyle kapanıp gitmeyecektir. Bir kere burada şirke karşı kapılarımızı, pencerelerimizi sonuna kadar kapamak lazım. Şirk ihtimallerine, yani onun taakkülüne, tasavvuruna, tahayyülüne dahi kapının arkasına sürgü üstüne sürgü vurmak suretiyle kapıyı öyle bir kapamalı ki tevhidden başka bir şey kalmamalı. Her şey Allah'a verilmeli. Şurada ben konuşuyor gibiyim. Günahlarımın mani olduğu ölçüde o kusurlar bana ait, o konuşma da onundur. Ona aittir esasen. Bu imkanı o hazırlamıştır. Sizi o yönlendirmiştir. Burayı o getirmiştir. Bu duygularla sizi harekete geçiren odur. Sizi heyecanlandıran odur. Ama zahiren burada neyler var? Udlar var, kemanlar var. Birinin dokunmasıyla, birinin üflemesiyle bunlar ses çıkarıyor. Şirkten tevakki için başta meseleye böyle yaklaşmak lazım. Bir ikinci mesele, herkesin hakkını vermek iktiza eder. Bir hayli insan din-i mübin İslam'a hizmet ediyor. Hususiyle sizin çizginizde bu işe kilitlenmiş, adanmış, dünya kadar tabirini belki çok kullanıyorum. Yerinde midir, değil midir? Ben şahsen kullanmada bir mahsur görmüyorum. Tenkit görebilir. Dünya kadar insan adeta adanmış, vakfedilmiş bu işe. Koşturup duruyor. Beklentisiz hem de. Herhangi bir şey beklemeden. İleriye matuf. Ben şu kadar zaman hizmet edeyim de ondan sonra bir yerde bir genel müdürlük kaparım. Bir müsteşarlık kaparım. Bir yerde bir vekil olabilirim. Mülazaları yoktur. O arkadaşların 50 defa nabızlarını tutsanız arz ettiğim konularla alakalı hiçbir şey alamazsınız onlardan. Şimdi bunları görmezden gelmemek lazım. Bu da meselenin bir yanı ayrıca. Herkese hakkını vermek lazım. فَاَتِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ Her hak sahibine hakkını vermek. Vaka bu Efendimiz'den başka bir münasebetle şeref südür olmuştur ama böyle bir noktada kullanmada da mahsur yok. Allah'ın hakkını Allah'a vereceksin. Sana ne kadar hak düşüyorsa şüpheyle, kuşkuyla bana o kadar düşmezdi diyebilirsin. Milletin de hakkını millete vereceksin. Bana şu kadar kalıyor diyeceksin. Şirke hiç meydan vermeyeceksin. Senin konuşman, senin heyecanın, senin samimiyetinle insanlar böyle tırpan yemiş gibi yatsalar yere sen yine diyeceksin ki ondandır. O meselenin bir yanını, onda birini kendine mal etsen müşrik olursun. Hafifinden müşrik olursun. Onu öyle kabullenen de müşrik olur. O iş gittiği gibi aynı zamanda o güne kadar yaptığı ibadet taatta gider. Yeniden üceddidü imani bir la ilahe illallah demesi, tevhide girmesi lazım. Çok açık ve net konuşuyorum. Bütün müşriklerin sağır kulaklarına, kör gözlerine sokulsun. Allah yapıyor, yaptırtıyor. Konuşturan o, söylettiren o, yapan o. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Sizi de, davranışlarınızı da, fiillerinizi de yaratan Allah'tır. İzzet azamet ister ki esbab perdedarı deste kudret ol aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab elini çeksin tesiri hakikten. İşte iki cümle içinde söylenen bu sözde her şey mündemiş. Bir de bunu yerli yerine oturtmak lazımmış. Şimdi bir insan bu meseleleri bilemiyorsa, yani şu tevhid telakkisini hazmedememiş, sindirememiş, kendine mal edememiş de, halkın hukukuna riayet mevzunda bu hassasiyeti taşımıyorsa şayet, zannediyorum çok samimi, çok vefalı, çok objektif de olsalar, size karşı çok saygılı da olsalar, aynı terminolojiyi bilmediklerinden dolayı ve kullanamadıklarından dolayı o meseleyi tarihe emanet olmak üzere bir hakkın kompüze edip tarihe emanet edemezdi. Onlar biraz kendi dünyalarına göre, kendi düşünce tarzlarına göre. Şimdi insanlar düşünün ki ortaya konan bu türlü efvalin arkasında hep insanları görüyorlar. Ve zat-ı uluhiyete hiç bakmıyorlar. Meseleyi sizin şefkatinize, refetinize bağlıyorlar. Sizin inceliğinizde arıyorlar. Ufkunuzda, mevleviliğinizde veya nevo mevleviliğinizde arıyorlar. Onların buradaki o inayeti ilahinin enginliğini görmeleri çok zor. Vifak ve ittifakın tevhide, tevfike vesile olmasını görmeleri çok zor. Siz kalplerinizi bir araya getirin, ben de o bir araya gelmiş kalplere şu teveccühte bulunacağım. Esprisini kavramaları çok zor. Bu açıdan onlar kendilerince bu türlü şeylerin her bir yerlerini farklı bir mahmule hamledecekler. Bir mevzu üzerine bina edecekler, bir blokajı oturtacaklar. Ona göre yorumlayacak, ona göre değerlendirecekler. Burada da gördüğünüz gibi tamamen mantıki bir hata var. Evet. Başta o eski tasavvuri mantıkçıların dedikleri gibi suğrası kübrası yanlış bu meselenin. Onları doğru olarak ortaya koymadıktan, vaz etmedikten sonra neticeye ulaşamazsınız. İşte bu mülahazayla demiştir ki, yani ille de bu hareketle alakalı birisi bir şey yazacaksa doğrudan doğruya kendini bu işe vakfetmiş, ömrünü bu hareketin içinde geçirmiş. Hakikaten açıktan açığa o inayetleri de görmüş. Cenab-ı Hakk'ın teveccühlerini görmüş. Esbab-ı adiye ile meselenin telif edilemeyeceğine 50 defa şahit olmuş. 50 defa kudret elini görmüş orada. Ve 50 defa şükür manasında o eli öpmüş. Ancak böyle bir insan olacak ki öpülesi o eliyle bu mevzunun da gerçek yüzünü aksettirebilsin. Yoksa her şeyi maddede arayanlar, manaya karşı kapalı bulunanlar, hususuyla bu hizmet mevzunda, hani ona da objektif diyeceksek, objektif olamazlar. Kendi telakkilerine göre, sübjektif mülahazalarını kağıtlara dökecekler, kitaplara dökecekler, konferansa vereceklerdir. Bu da meselenin bir yanı. Bununla beraber, bu insanların bir şeyler söylemeleri, takdir etmeleri, tebcilde bulunmaları, bütün faydasız mı, yararsız mı? Öyle değil. Yani bir kısım mütemerritler her şeye rağmen, siz olduğunuz için cennete götürmenizi bile yadırganmalarına karşılık böyle dıştan bazı seslerin bunların sesini bastırması önemli bir şey. Hani onlar o işi tam ifade ederler, edemezler, şu olur bu olur ayrı bir mesele. Fakat birilerinin ağzıyla bir hususun, bir hakikatin, bir gerçeğin ifade edilmesi eğer bazılarının sesini kesiyorsa ve sizin kuvve-i maneviyenizi takviye ediyorsa bence o da yararlı bir şeydir. Bizler bir dönemde Kur'an-ı Kerim hakkında, Efendimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem takdirkar sözleri, Carlyle'ın sözünü, Bismarck'ın sözünü, Goethe'nin sözünü hep tekrar edip durmadık mı? Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı üzgünüm ya Muhammed, huzuru muhabbetinde kemal-i ihtiramla eğiliyorum. Her birisinin bu türden sözlerini hep böyle iftiharla söylemedik mi? Üstad Necip Fazıl makamı cennet olsun aleyhi rahmetü ve gufran hazretleri derdi ki bir gün Müslümanlık kalksa batıdan gelse başlıyor musunuz? O ruh dünyası diye bir mecmua çıkıyordu. Orada bir sütun vardı. Hep man kafa body diyorum. Bizdeki bu man kafa bodiler de onu kabul edecekler diyordu. Yani. Bize gelince biz zaten o meselenin semaviliğine meseleyi bağlıyoruz. Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem bir zatın femi güheri nebevisinden südur ettiğinden dolayı ona karşı saygı duyuyoruz. Sahabe-i kiramın uğrunda hırzu can ettiğinden dolayı saygı duyuyoruz. Binlerce müştehit ve müceddidin uğrunda hırzu can ettiği bir mesele olduğundan dolayı bizim hiç tereddüdümüz yok ki. Evet biz onları anlayamıyoruz yani. Bunların mantığı nedir acaba? Nasıl bir mantık? Küfür mantığını anlamıyoruz. Küfür mevzunda bizim dünya kadar tereddüdümüz var. Çünkü mantığı bir zemine oturtamıyoruz onu. Ama bazıları öyle akıllarını birilerine ipotek etmişlerse, bir yere yönelmişlerse, mihrapları oysa, kıbleleri oysa bence oradan yükselen sesler çok önemlidir. İster kendi ülkemizdeki kariyer sahibi kimseler, akademisyenler, ister dünyanın değişik yerlerindeki akademisyenler, bunların o mevzudaki mütealaları, bizde bazı mütereddit kimselerin sizi anlamaları, hareketin keyfiyetini anlamaları, en azından üzerine eğilmeleri, anlamaya çalışmaları, eğer bu mevzuda yardımcı oluyorsa onu da takdirle karşılamak lazım. Bu da bir yanı meselenin. Bir diğer yanı, o insanlar şöyle böyle, yani sizin kültür ortamınıza uzak bir yerde neşet etmişler ve çok farklı kültür ortamlarında yetişmişler. Buna rağmen İnsanlık adına sizin vaat ettiğiniz şeyleri alkışlıyorlarsa bir kadir şinaslık mülazasıyla onlara karşı da saygılı olmak lazım. İnsanlık adına alkışlıyorlar bunu. Gelecek adına şu kavgacı insanlar, şu nizacı insanlar, şu birbirini kırıp geçiren insanlar, hep böyle her şeyde kaba kuvvetin hakkını arayanlar ve meseleleri kaba kuvvetle izaya getirmeye çalışan insanlar, bunlara karşılık bir de Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, daha başka büyükler gibi, Hazreti Gazzali gibi, Rabbani gibi, Muhyiddin İbn Arabi gibi şefkatle bağırlarını insanlara açmak suretiyle insanlığı yumuşatmaya çalışıyor, uzlaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi siz nerede duruyorsunuz? Hangi düşünceyi temsil ediyorsunuz? İnsanlık adına hangi kıymetlere bağlı ve saygılı bulunuyorsunuz? Bunları her fırsatta ifade edeceksiniz. Ve bunları takdirle karşılayan insanları da takdirle yad edeceksiniz. Bu bir kadir şinaslık işidir, kadir şinaslık vazifesidir. Bu açıdan da ille de o mesele milimi milimine, bizim kendi tabirimizle mahiyeti nefsül emriyesine uygun vaz edilemese bile, kompüze edilemese bile, ifade edilemese bile, fakat ifade ettiği çok şeyler vardır. İfade ettiği şeylerle bugün günümüzün insanına, mütemerritlerin temerrüdünü kırma adına, münkirlerin sesini kesme adına, şöyle beyne beyne duran insanlar vardır. Hele bakalım, devri risalet penayide de olmuştur. Sahili selamete çıkarlarsa beraber oluruz. Ne olur ne olmaz. Bir ric'at olursa bu defa biz de geriye çekiliriz. Havası içinde bulunan insanlar onların da kuvve-i maneviyesini takviye eder. Nazarlarını doğru bir yere tevcihe vesile olur. Böyle çok faydası vardır bu türlü meselelerin. Biz de bu zaviyeden önemli bir şey yapıldığına inanırız. Ama mesele asıl baştaki meseledir. O mevzuda neyi, nasıl, nereye vaz edeceğiz onu çok iyi bilmemiz lazım. Şirke düşmememiz lazım. Kimsenin hakkını yemememiz lazım. Gafiller gibi bir milletin mesaisine terettüp eden semeratı, muvaffakiyeti, başarıyı bir şahsı putlaştırarak o yaptı, o etti dememek lazım. Bu bizim itikadımızın gereğidir. Hocam bazen işin dışında dediğimiz insanların hareketi bizden daha iyi kompoze edip daha iyi anlattıklarına şahit oluyoruz. Hem gerek kitaplarda gerekse konuşmalarında. Şimdi bazen eşya zıddıyla inkişaf eder. Yani bu türlü muhitten, bu türlü şeylerin mütedavil olduğu bir ortamdan uzak bulunduklarından dolayı kendi dünyalarında karanlık görüyorlar sadece. Kendi dünyalarında her cümerç görüyorlar. Kendi dünyalarında ille insanlara bir şey veriyorlarsa bir şey koparmak için veriyorlar. Bazen para veriyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar fakat itikadını peyliyorlar ona. Çok ağır şeye mal oluyor. Bir karın doyurma mevzuu onların ebedi hayatlarını vermelerine sebebiyet veriyor. Şimdi bunları gören insanlar hareket içinde sizin arkadaşların hasbiliğini görüyorlar. Adanmışlığını görüyorlar. Beklentisizliğini görüyorlar. Hatta cennet gibi herkesin beklediği bir şeye bile hareketlerini bina etmeme civan mertliğini görüyorlar. Siz böyle nur içinde olduğunuzdan şiddeti zuhurundan dolayı her şeyi tam göremezsiniz. Bazen zıttı olmadığından dolayı, yani zulmet yoksa şayet orada, o nur çok bilinemez. Onu bilmek için o nurun içinde daha derinlemesine envere dalmak lazım. Yani nuru aşmak lazım. Nur ötesi alemlere ulaşmak lazım. Bu da herkese müyesser olmayabilir. Yani insanın bu aydınlık dünya içinde sürekli yenilenmek suretiyle daha aydın, daha aydın, daha aydın, daha açık filan diyebilmesi epey zordur. Fakat öbürleri böyle bir iklimden mahrum olduklarından dolayı dünyevi ilimler adına, tekvini emirler adına çok ileri olabilirler. Fakat Allah'la münasebet açısından, sosyal münasebetler açısından, insani münasebetler açısından, onların Frenkçi ifadesiyle, humanizm açısından sizde olan güzellikleri onlar hiç kendi dünyalarında yaşamadıklarından onu sizde görürler. Karşılıksız. Bir şey almamak üzere sürekli verme. Hep veren el olma. Yedül ülya olma. Yedü süfle olmama. İşte bu meseleler zannediyorum kendi dünyaları açısından, sizin dünyanızın aydınlığı açısından onlar tarafından daha iyi kavranıyor. Bir bu var. Bir de yani insanlığın problemlerini, mevcut problemleri tahlil etme adına, analiz adına çok çalışmışlar, çok uğraşmışlar. Yani sizde bulunan, böyle değerlendirildiğinde çok önemli şeylere ulaşılabilecek şeyler analizde onların karşısına çok güzel şeyler çıkarıyor. Sürekli böyle kafalarını, beyinlerini çalıştırmışlar. Çalışan beyinleri var. Şimdi bu çalışan beyin çalıştığı zaman bir şeyler elde edebileceği bir aleme açılınca çok farklı şeyler elde ediyor. Bizde bir de beyinlerin tembelliği var. Belki bazı aktif beyinler var. Onlar da sizin hakkınızda ön yargıyla bir şeye varmışlar. 50 defa böyle keramet gösterseniz mucize olmaz günümüzde. Ve yine inanmazlar, yine inanmazlar, yine inanmazlar. Hatırlarsanız bir iki defa da ifade etmiştim. Ya hocam Allah aşkına bu değirmenin suyu nerede? Dedim mi demedim mi unuttum da belki başkasına demişimdir. Ya Allah aşkına günümüzde suyla dönen değirmen mi var? Şimdi bu insanlar milletin himmetini bilmiyorlar. Allah'ın inayetini de bilmiyorlar. Allah'ın inayetini bilmiyor, inanmamış ona. Milletin himmetini bilmiyor. Bu milli mücadeleyi nasıl yorumluyorlar bilemiyorum yani. O millet kanı arabalarıyla öküzün biri ölünce kadın boyunduruğa koşuluyor ve taşıyor onu yani. Bu milletin azmini, cehdini, bu milleti kendi değerleriyle, heyecanıyla, ufkuyla hiç tanıyamamışlar. Bu millette yeniden öyle bir hareket ruhu, kendi ruh köküne yeniden ulaşmak üzere öyle bir hareket ruhu meydana gelmişse onu anlamaları çok zor. Türkiye'de de vardı. Şimdi bize düşen şey onu anlatmak yani. Götürüp o insanları göstermek. Okulları gidin görün. Oradaki ehli himmeti görün. Gidin Türkiye'de bu işin arkasındaki insanlara misafir olun. Yemeklerini yiyin. Evlerinde yatın. O zaman göreceksiniz ki hakikaten bu adamlardan bu çıkar. Onu görecekleri ana kadar ona inanamazlar yani. Görüp onu sağmaları lazım. Duygu ve düşüncelerini sağmaları lazım ki ancak ona muttali olsunlar. O zaman heyecanları bir kat daha artacaktır. Yani gelecek adına inikat ettikleri konferansları daha seviyeli şekilde ortaya koyacak. Yani bundan sonra bir taraftan hizmet ederken bir diğer taraftan da yani bu hizmetin nasıl yürüdüğünü, hangi raylar üzerinde yürüdüğünü, hangi dinamo ile yürüdüğünü bunlara anlatmamız lazım. Evet, arkadaşlarımız iffetleriyle anlatacaklar bir taraftan. Yani bir arpa kadar hakkı zimmetlerine geçirmemek suretiyle hakkaniyet içinde hizmet ettiklerini anlatacaklar. Bir diğer taraftan da o fedakar milletin fedakarlığını anlatacaklar. Çok defa anlatmışımdır. Bir yerde öyle bir himmet şeyi yapıldıktan sonra orada herkes bir şey taahhüt etti. O taahhüt edilen şeyler gayet şeffaf, açık olarak bir yönetim kurulunun zimmetinde bir araya getiriliyor ve sonra bu türlü şeylere sarf ediyorlar. Veya şahıslar doğrudan doğruya sahip çıkıyor. 2-3 insan sahip çıkıyor. Himmete müracaat ediliyordu. Onlar himmetleriyle dökülüp saçılıyorlardı. Herkes bir şey verdi. Benim tanıdığım birisi vardı. Vefat etti. Makamı cennet olsun. Ben oturuyordum yukarı katlarda işte o 5. kat dediğimiz yer. 7 de olsa 5 dedik biz oraya. Birdenbire merdivenlerden böyle pür heyecan geldi. Elinde de böyle şangır şangır anahtarlar var. Hocam dedi benim bir şeyim yoktu orada. Bir şey taahhütte bulunamadım. Ben dedi emekli oldum. Emekli parasıyla bir ev aldım. Ben bu evimi anahtarlarını size veriyorum. Himmete bunu veriyorum. Milletimizi bu ruhuyla tanıyamamış nadanlar bu hizmetin arkasındaki dinamizmi bilemezler, anlayamazlar. Bunu göstermek lazım onlara. Ben bunu defaatla gördüm. Ha burada istidradi bir şey. Ben ona dedim ki, hayır yani millet elinde olanı getirip verecek burada. Size verecek. Yani siz yine size vereceksiniz bu meseleyi. Kimse almıyor bunu. Ama milletin elinden evini alacağız diye bir şey yok. Sen anahtarlarını al götür, o evinde otur, o evin sana mübarek olsun. Thomas Michel'e geçen de arz ettim ben yine. Tesir eden bir şey, Güneydoğu'da dolaşırken bir demirci dükkanına giriyor. Adam orada demir işleriyle meşgul oluyor. Bildiğiniz gibi çok zordur yani. Hep o demircilere, kalaycılara bakmışımdır da çok zor bir iş yapıyorsunuz. Sürekli ateş karşısında. Hep cehennemi hatırlatacak şey ve ter döküyorsunuz. Ter tabandan çıktı filan derler ya. İşte o şartlar içinde çalışıyor insanlar. Konuşuyor, dalıyor adamla konuşuyor. Belki bir tercüman vasıtasıyla konuşuyor. Adam diyor ki ben burada bunları işliyorum. Afrika'da veya başka bir yerde bir okula bakıyorum diyor. O ona çok tesir ediyor o. Efendimiz sözlerinin müessiriyetini o temsil kanatlarıyla kanatlandırmış, ruhları öyle girmiştir. Şimdi bu temsili görüyor o insanlar. İnandığı şeyi arızasız, kusursuz harfi harfine yerine getiriyor. Hamasi destanlar kesmiyor. Şöyle büyüyüz, böyle büyüyüz, şunu yaparız, bunu yaparız, şunu söndürürüz, bunu yakarız. Bunlar değil. Yap da görelim. Yapmak suretiyle gösteriyorlar. Onu göstermemiz, onu anlatmamız ve o mevzuda kıvamımızı korumamız lazım. Allah kıvamı korumaya muvaffak eylesin. Allahu Ekber Kebira Velhamdülillahi Kesira Ve Subhanallahi Bukreten ve Asila Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain at-tayyibin at-tahirin fi evveli duaina ve fi evsidi duaina ve fi ahiri duaina ve adedi ilmik ve adedi malumatik amin ya Rahman Rahimin Allahümme ec'alna min ibadikel muhlasin el muhlasin el muttakin el veri'in el zahidin el mukarrabin el razin el mardin el safin el muhibbin el mahbubin Rabbena zidna ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen ve ihlasan ve vefan ve sadakaten ve marifeten ve muhabbeten ve aşkan ve iştiyakan ila liqaik. Allahümme imanen ve marifeten ve muhabbeten ve aşkan ve iştiyakan ila liqaik. Mevlana imanen ve marifeten ve muhabbeten ve aşkan ve iştiyakan ila liqaik. Amin. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi.